yanından bir tel ver, ilaç edin yarama. Saçlarından bir tel ver, ilaç edin yarama. Gel yanıma, yanıma, seni saram canıma. Saçlarından bir tel ver, ilaç edin yarama. Saçlarından bir tel ver, ilaç edin yarama. Saçlarından bir tel ver, ilaç edin yarama. Saçlarından bir tel ver, ilaç edim yarama.